teraz coś ci powie jeden z gości, co wie. Jak się robi rap jakości nowej, to świeżości powie. Na skroniach podklasa to ogłasza bezsen. Niezwykły chłopak z Podlasia. Wiesz jakie newsy ziomy nosili po mieście? Że szeregi fabuły zasilił bezczel. Wreszcie leszcze, wieście faktów też. Bez kontaktów, konszaktów, kontraktów, bo tak tu jest. Tu nie błyszczy platyna. Na majku medytuję jak buddyści w jaskiniach. To wyścig w rymach, myśli lawina. Soczysty oryginał słabych niszczyć zaczyna. Choć świat tonie w nienawiści i czynach. Od lat na mikrofonie płonie z liści blancina. Sens się ziścił, pocinam. Skradam się jak hobbit po lesie. Na bicie gadam, nadal noszę hobby w notesie. Mam podbit esej, jak Mobb Deep kolesie. Wie to każdy prawdy głodny koneser. Że to ten MC głodny co niesie. Styl niesie z tym rapem chłodnym jak jesień. Wygodnym jak w dresie, północno wschodni styl niesie. W górę robi przesiew, w górę w nich to się niesie. Z podwórek niech to zależy, za skórę kapujesz. O, niech to tym łazom zależy, za skórę czujesz. Teraz coś ci powie jeden z gości, co wie. Jak się robi rap jakości nowej, to świeżości powie. Na skroniach podklasa to ogłasza bezczel. Niezwykły chłopak z Podlasia. Teraz coś ci powie jeden z gości, co wie. Jak się robi rap jakości nowej, to świeżości powie. Na skroniach podklasa to ogłasza bezczel. Niezwykły chłopak z Podlasia. Tak powiem, P do N do N to ten co wie. Jak swoim rapem spędzić oponentom sens powie. To ten wspowie z tym co ma studio w M, bowiem szukam węd w głowie, robię to co dzień człowiek. Choć ci przyrzekam, będę siekał rap taki, żeby rap płaki mogły uzupełnić swoje rap braki. Nie słab straki, gdy będę na majku jak raki. Bez rap traki, wyjebię kolejne rap traki. Ten świat taki, każdy widz to powie, że połowa naszej sceny to jest beat na wodę. Ja zrobić nic nie mogę, choć mam wilczy apety. Koty, flety, krety, każdy milczy niestety. Mam dogadane z kompanem na amen klepie bity. I nie przestanę, póki nie dostanę w sklepie płyty. Kruszę w plety szczyty, zawijam i nawijam lepiej niż ty. Lepiej niż leperki. Puszczam better hity, niepowtarzalne style jak perfumy Eternity. Wbijam w tandety, a ty? Solo bezczel. Po tym wersji poznasz, że poczujesz mała, jakbyś miała pierwszy organ. Teraz coś ci powie jeden z gości, co wie. Jak się robi rap jakości nowej, to świeżości powie. Na skroniach podklasa to ogłasza bezczel. Niezwykły chłopak z Podlasia. Teraz coś ci powie jeden z gości, co wie. Jak się robi rap jakości nowej, to świeżości powie. Na skroniach podklasa to ogłasza bezczel. Niezwykły chłopak z Podlasia. Chcemy robić teledyski, a potem pić whisky i kokę. Grubiski na hotel i zyski i flotę. Chuj z tym wszystkim, jest okej. Może lepiej zostać tu, jarać liski pod blokiem. To ten styl, co pieści uszy, przesłać wieści musi. To mistrz treści ruszy, musi leszcze udusić. Nie dam ci drapu, chłapów, chłopaku, bragi modne. Jak paki spodnie, rymy ciężkie, wagi wschodnie. Uwagi godne, jak ATG, tak i wspomnę. Mówię co myślę ściśle, nie brak mi odwagi godnie. Reprezentuję miasto, bez ty oka, ciasto w blokach. Znasz to chłopak, masz to w zwrotach, sprawdź to, popatrz. Ludzie robią tu bez pracy wszystko. Żądnąłbym trochę, chociaż jestem pacyfistą. Jak kracy z miszką, dla zasady fasady strady zniszczą. Już do dekady blisko, nie dadzą rady mistrzom. Gadką straszną, marną, ogień. Zmian na scenę, dzwoń po straż pożarną. Straż pod ziarną, rapu zrób MC typu ej stary, weź wymyśl co swojego albo sklej wary. Bledną ryję, kiedy usłyszą fabułę. A MP-ki pozdemują w końcu werbę z hip-hopowych półek.